Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. En iskold spand vand lige i hovedet, det var hvad finansmarkederne fik i sidste uge. Om der stadigvæk gispes, ja, det ser vi på her de næste 55 minutter, hvor vi er klar til igen at dykke ned i kurser og bevægelser på finansmarkederne. Og så er det også dagen, hvor vi er tilbage i vanlig opstilling. Ferien er slut her i klubben, og det betyder, at vi har det gode gamle hold med retur. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Velkommen tilbage fra ferie. Har du nydt det? Ja, det har jeg da. Selvom jeg synes godt nok, at markederne har gjort, at man har kigget lidt mere på ens mobiltelefon, end man plejer den her sommer, desværre. Så du har ikke kunne holde ordentlig ferie her, Persson? Jo, det har jeg da. Altså, men jeg har da kigget lidt mere, end jeg plejer. Så jeg synes, der har været en del mere volatilitet, og der har været flere dårlige historier. Den svenske regnskabssæson, som startede nærmest, som jeg gik på ferie, der var flere upser, og vi kan ikke nå det, vi havde forventet, eller vi justerer lige en lille smule her. Så jeg synes, at det har, og det kan man også se i min portefølje, den har da sat snuden nedad. Den var på 273, da jeg gik på sommerferie. Den hedder 266 i dag, så den er da løbet. Det har kostet på porteføljen, så desværre, ja. Men du har ikke ændret på noget? Det har jeg ikke, nej. Jeg har tænkt, at der er også andre, der holder ferie, så vi sidder lidt på hænderne, og så må vi ændre på noget, når vi kommer tilbage, og det kan jeg da godt se. Der er da et par stykker, der skal siges farvel og tak til. Det var hyggeligt at have dem med, men de kunne ikke præstere den her gang. Nå, du skal hjem og kæmme dine aktier, Lars Persson. Yes. Persson er så tilbage igen her i Millionærklubben. Det er Lars Svendsen også. Vi får ham med på telefonen lidt senere i udsendelsen. Og Tom Hougaard skulle efter sigende også være retur. Han sidder jo selvfølgelig i London, spekulant og daytrader. Han er med i vores konkurrence. Vi ringer til ham som vanligt på onsdag. Her i studiet, der har jeg besøg af en anden Tom. Han hedder Bundgaard til efternavn. Godmorgen og velkommen til dig, Tom Bundgaard. Godmorgen. Chefanalytiker i Kairos Commodities. Du sidder så og holder øje med råvarerne, og det skal vi tale meget mere om i dag. Du er altså råvareanalytiker, du er teknisk analytiker og kigger på den tekniske side af sagen, og det gør du altså for en række store globale virksomhedskunder. Jeg var inde på din hjemmeside, der kunne jeg se, at du havde sådan nogen som Orkla, Pernod Ricard, ThyssenKrupp og også danske FL Schmidt i din kundeportefølje. Så det er sådan et selskab, hvor I altså holder øje med, hvad der sker ude i verden, når de her virksomheder de skal ud og købe råvarer hjem. Hvad siger de her virksomheder om verdens situation lige nu? For jeg synes, det hele ser lidt broget ud. Ja, det er lidt broet, men det er lidt svært at komme med en one-liner på det. Men man kan sige i hvert fald, jeg har ikke holdt min sommerferie endnu. Der har været travlt på markederne, selvom det har været sommer. Så jeg har siddet og svedt, mens varmen har været her og arbejdet. Og en ting er, at investorerne er nervøse for, om det måske kommer til at gå ud over sådan nogle selskaber, som du altså sidder og har som kunder. Men er selskaberne selv nervøse for fremtiden? Det hører jeg ikke. Mm. Nej, okay. Det fortæller de ikke mig, så. Men usikkerhed er vel altid en dårlig ting, og det gør vel også, at de bliver nødt til at holde stærkt øje med, hvad de skal investere i fremtiden. Så på en eller anden måde, så sætter det sig vel et eller andet sted, Tom Bundgaard. Det kan godt være, at de ikke deler det med dig. Ja, nu, men jeg har tallene, så jeg kan se, hvad der sker. Så. Okay. Vi dykker ned i olie og råvarer med dig lidt senere. Lad os først lige få startet aktiemarkedet, Lars Persson. Vi endte en fredag ganske negativt. Vi fik en non-farm payrolls, som jo ellers var nogenlunde, som ventede 164.000 nye job, hvor der blev skabt i USA. Mm. Men så er der jo så den her handelskrig, som der tilsyneladende bliver skruet op fra, både fra USA og fra Kinas side. Det kan markederne ikke lide. Nej, det kan de i hvert fald ikke. Derudover så har vi et Brexit, der ikke er på plads, og vi har en lille handelskrig mellem to store IT-lande, nemlig Japan og Sydkorea. Det er sådan også noget, der lige pludselig flammer op og driller lidt. Så der er masser af sorte skyer på finanshimlen i øjeblikket, og man kan også se, at som jeg sagde, den svenske regnskabssæson, der var flere, der var ude og sige, vi når ikke lige det, vi havde regnet med, og vi justerer lige en lille smule, og vi kunne også se, at mange af forventningerne ikke lige blev nået, så det kommer til at være jeg tror, det bliver svært halvår, og jeg begynder sådan at få lidt tics over, om vi får sådan en japansk syndrom hen over hele aktiemarkedet. Hvis man ser på det japanske marked, så er der ikke rigtig sådan sket noget. Og sådan enkelt, så kommer der måske et enkelt år, hvor det stiger 10%, men så bevæger det sig flat. Sapper vi lige over en tur bare på det danske marked, så har vi set lidt på faktisk bevæge sig vandret siden år 2015. Så vi har sådan nogle markeder, hvor jamen, det kan godt være, at at de ser interessante ud, og der er nogle interessante aktier, men all in all, så er der ikke noget, der trækker indekset op, og det var også, vi har talt med Tom Hågaard om, om at det engelske indeks egentlig også bare står i det samme niveau, som det har stået i rigtig mange år, og spørgsmålet er, om det også sker nu her med det tyske indeks. Vi var op i 12.6, nu ligger vi i 11.8 her til morgen og ruder rundt, og spørgsmålet er, om der er alle de her indeks nu stagnerer, fordi at væksten egentlig ikke kommer nogen vegne med en 1-2% vækst i mange verdensdele, og i mange selskaber er vi også nede på sådan noget 2-4% vækst i omsætning osv., jamen så kommer der ikke rigtig til at ske noget, og så går vi alle sammen og drømmer om en eller anden inflation. Jamen, det har vi drømt om nu de sidste, jeg kan snart ikke huske hvor meget, siden vi har stået og startet Millionærklubben, og der er ikke sket en fløjtende fis i den der inflation. Så jamen, jeg tror, vi er kommet ind i sådan noget Japan-syndrom, hvor der ikke sker noget som helst med indeksene. Vi skal ud og finde et par få aktier, som kan løbe mod markedet, og så all in all, det overordnede marked, ligger som sådan en grå grød hen over vores investeringer. Så det sådan, måske bliver lidt kedeligere med investeringsmarkedet. Nu har det også været, aktier de sidste 10 år har været sådan en boom, og alle har talt om det. Nu skal vi hen igen, hvor man ikke gider at tale om det. Nu skal man tale om noget andet. Måske klimaet, eller hvordan man får dyrket nogle kartofler, eller sådan noget. Men de næste par år skal man måske skrue lidt ned for det her. Og så er vi måske også samtidig sted, Lars Persson, hvor vi ikke helt tror på mere, at centralbankerne rundt omkring i hele verden, de kan komme og redde os. Det virker i hvert fald som om, at de har mistet lidt af deres gennemslagskraft på den front. Jamen, det er jo fordi, renterne aldrig er kommet op. Altså, det er jo det, de har haft at skrue med før. Nu kan man så sidde, altså, så skal de købe aktiver op. Jamen, ECB har jo indtil for nylig købte alle statsobligationer, der er nærmest er udstedt, og så holdt de op en kort periode, så kan de komme i gang igen med dem. Hvad nu, når de så har købt alle dem? Skal de så i gang med at købe de her rigtige assets, altså aktier, ligesom den japanske nationalbank også havde nævnt? Jeg ved ikke egentlig, om de kom i gang, men er det vi skal? Så vi jo kommet ind i statsvirksomhed, så vandt kommunisterne alligevel med, at det var dem, der overtager alle aktiviteterne. Så ja, god fornøjelse. Og efter USA, de satte renten ned her i sidste uge, ja, så er der altså særlig fokus på de centralbanker, der kommer ud med meldinger i den her uge. Det er blandt andet Norge, New Zealand, Australien, Indien, Filippinerne og Thailand. Og det er, så vidt jeg ved, kun Norge, der har flyttet lidt med at sætte renten op stadigvæk. Så det bliver sådan set interessant at følge med der. Lars Persson her, så får vi jo altså en uge også stadigvæk med mange regnskaber, og det kan godt være, vi er kommet over den værste flom fra USA, men der kommer faktisk en hel del interessante selskaber fra amerikansk side, også i den her uge. Hvis man kigger lidt på selskaber, som man måske kan holde øje med i forhold til Beyond Meat, som jo altså er steget ganske meget, så fik den selvfølgelig et ordentligt slag nedad, da ejerne selv var ude og skulle af med nogle aktier her for nylig. Men sådan en aktie som Shake Shack kommer med regnskab i løbet af den her uge, Jack in the Box, og så er Burger King altså også på banen med en ny Impossible Burger. De starter med at sælge den på torsdag. Det er altså en planteproteinburger, som altså kommer over disken hos Burger King fra på torsdag, så det bliver sådan set meget interessant at følge. Hvis vi bliver lidt i den der fødevarebranche, så er der også regnskaber ude i den her uge fra Kraft Heinz, fra Blue Apron og fra Tyson Foods, som er den amerikanske store oksekøds eksportør, så det kommer vi også til at holde øje med. Lars Persson, Walt Disney kommer også med regnskaber i den forbindelse, så kan man måske også holde lidt øje med Discovery, CBS og Viacom. Og så får vi jo altså også et par ret spændende regnskaber ud fra dansk side. Det bliver fra Ørsted, Novozymes, FL Schmidt, Københavns Lufthavn. Der bliver masser at tage fat på torsdag. Lars Persson, er der noget af det her, som du særligt vil holde øje med? Jamen, altså, hvis man nu skal nævne nogle af de der brancher, som så kan være nogle af dem, der er lidt sjove og rykker, altså, så kan vi jo gå hen i, vi skal underholdes, så er det Walt Disney, men måske, det kan godt være, at det nu er stedet alt for meget, det må man lige sætte sig og analysere, det er ikke en af dem, jeg følger, men det er jo derhen af, vi skal hen i nogle af de der ting, jamen, hvad kan nu generere noget vækst? Hvor er det, der er sjovt at være? Det er stadigvæk måske de her streamingtjenester noget tid endnu. Eller som jeg talte med Tom om i hvert fald, så skal vi jo hen til nogle af de der forretninger, hvor det er kedeligt at være. Altså Fortune, hvor når vi skal stadigvæk have strøm på alle apparaterne. Vi skal stadigvæk have vand i vandhanen. Det kan vi ikke investere i Danmark i hvert fald, så der må vi melde ud worldwide. Altså man skal finde nogle af de der, hvor vi hver måned eller hver kvartal betaler vores regninger, fordi at det er det, vi er glade for. Og ikke ikke noget måske det her forbrugsmønster, som kan gøre, at jamen, så køber vi færre biler, eller færre computer, eller færre nye telefoner, men nogle af de her igen kedelige selskaber, som bare står og tøffer. Og så skal vi måske igen kigge lidt på luftfart, men nu taler man selvfølgelig noget om stadigvæk at indføre en del beskatning, fordi at det sviner. Men indtil da kan man jo sige, at luftfart er jo vi har jo mere og mere, eller i hvert fald nogen har mere og mere fritid, og nogen vil gerne ud og rejse og opleve verden. Og man kan se, at de der luftfart eller lufthavne, de har jo en evig strøm af nye, glade kunder. Og så se bare Københavns Lufthavn, selvom der var strejke, så holdt de jo nogenlunde passagertallene. Og kigger man så rundt om i Europa, jamen der kan du, så er der jo Wien Lufthavn, og der er også Frankfurt Lufthavn og sådan noget, som man kunne investere i, hvor der stadigvæk er en øget gennemstrømning af glade kunder. Så indtil at det bliver stoppet med måske nogle afgifter eller et eller andet, så er det måske nogle af de steder, man skal kigge hen. Og når du siger underholdning, Lars Persson, så kommer der sådan set også regnskaber fra Take-Two Interactive, fra kinesiske NetEase og fra Activision Blizzard. Nogle af de her gaming-selskaber, som vi også har talt om tidligere her i Millionærklubben. Det gør vi også på onsdag, når Mads Christiansen er med. Ja, du lytter til en ny omgang af Millionærklubben. Vi har skudt den godt i gang her sådan mandag morgen, hvor det desværre ser lidt negativt ud, når jeg kigger op på indeksene. Lars Persson, hvad har vi at gøre godt med? Jamen, vi er alle sammen i rødt i Europa, og vi ligger og flytter mellem 1,4%, hvor det værste er i Sverige, og sådan bedst, så er det danske C20-indeks, der kun er nede med 0,7, så det er egentlig svingende, og i øjeblikket så ser de amerikanske futures ud til at skulle starte med omkring 1% nede i forhold til i fredags, hvor vi lukkede nede med et sted mellem 0,7 og 1,3, der var det rigtige tech-selskaberne, der fik en tur i svingarm der med Google, Facebook, Microsoft, Amazon og Apple, der alle sammen tog en ordentlig tur nedad et sted mellem omkring 1% alle sammen. Så det går livligt for sig derude. Så det kan være, at man lige skal kæmme sin aktieportefølje, ligesom fodboldklubberne har kæmmet deres spillerbænk her i sommer, så kan det være, at man skal kæmme sin aktieportefølje. Det lyder som en god idé, Lars Persson. Her er Millionærklubben, altså mandag morgen. Vi kigger på aktiemarkederne som altid, og så kigger vi også på råvaremarkederne sammen med Tom Bundgaard fra Kairos Commodities. Du kan også være med, du kan blande dig i debatten, eller du kan stille spørgsmål her ind til studiet. Du er velkommen til at skrive ind til mig på 42 600 427, hvis du har spørgsmål til dagens emne. Råvarer og olie skal vi i hvert fald omkring Tom Bundgaard, og hvis du vil blande dig i debatten, ja, så kan du altså også gå ind på Facebook, hvor der plejer at være livlig debat. Vi livestreamer som altid, så der kan du altså også gå ind og gøre din stemme gældende. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Tom Bundgaard, du er altså som sagt chefanalytiker hos Kairos Commodities, så lad os sætte fokus på olien. Først og fremmest, Bundgaard, Trump og olie, hvordan klinger det egentlig sammen? Er der noget, vi skal holde øje med der? Ja, åbenbart så kan hans Twitter få olien til at stige og falde lidt rundt omkring, altså, så det er bare endnu en af de faktorer, man kigger på. Ja. Og hvilke faktorer kigger du på, når du skal analysere, om olien skal op eller ned i fremtiden? Jamen, nu startede du med at introducere mig som teknisk analytiker, men vi kigger endnu mere på fundamentalerne. Mm. Så vi kigger på udbud og efterspørgsel, og vi kigger på, hvad gør spekulanterne, vi kigger på valutaens indflydelse, vi kigger på alt, hvad der findes, for at finde ud af, hvor skal olien hen af. Og hvor skal den så hen af? Lad os hoppe ind i det, for det er vel det, vi alle sammen går og holder øje med eller interesserer os for. Ja. Jamen, jeg var herinde i oktober sidste år, der snakkede vi om, at der fortalte jeg, at olien skulle formentlig falde de næste halvandet år. Mm-hmm. Så det er jo et fald, og den faldede, så der var den på 81, og nu er den så på 61. Så den er faldet $20 siden da. Dog vil jeg så lige sige til min egen ulempe, det var, at jeg sagde, i oktober sagde jeg, at det kan godt være, at den først venter med at falde til november eller december, før den rigtig begynder at falde. Men det var markedet ligeglad med. Det faldt lige med det samme. Lige efter jeg var herinde, så faldt det bare og blev ved med at falde og falde og falde. Mm. Så markedet er ligeglad med, hvad jeg siger. Men nu har vi fået $20 ned i dag. Nu er den på 61. Og vores tanker i verden skulle lige køre lidt sidelæns her. Den har kørt sidelæns i juni, juli. Og det vi forventede, det skulle gøre ind i måske august eller september. Men kun på den korte bane. Og så skal den fortsætte med at falde. Og hvor langt er der så ned til bunden, Tom Bundgaard? For det er vel sådan set det, som er det mest spændende. Vi havde besøg af Christoffer Wold i sidste uge, en anden teknisk analytiker, som også holder øje med olie. Han talte om $40. Hvor langt er du ned af? Ja, det er meget sjovt. Jeg har nogle gange sammenlignet det lidt. Hvis du skal stille dig op i, hvad tror jeg på selv, og hvad siger de rent matematiske modeller? Mm. Og hvis jeg skulle gætte, så ville jeg sige $20 mere. Altså fra 61 ned til 41 igen. $20 mere. Men det tager et stykke tid at komme derned. Hvis man kigger på selve fundamentalerne, så er der ikke plads til så dybt et fald lige nu. Omkring $50, det er der, hvor altså det kan den holde, men ikke længere ned, lige i forløbet. Det ændrer sig selvfølgelig, udbud og efterspørgsel og alt sådan noget, det ændrer sig hver måned. Mm. Så efterhånden, så vil der komme mere og mere plads nedad. Men lige nu på den korte bane er det kun til $50. Hvad er det for nogle fundamentaler, du taler om, Tom Bundgaard, som siger, at den ikke skal længere ned end til de 50? Ja, vi sammenlægger alle de fundamentaler, der findes, og vi har tusindvis af kilder, som vi bundler sammen, og så laver vi det, der hedder en regressionsanalyse, der viser, hvor bør prisen ligge ud fra alle de her fundamentaler. Og de fundamentaler siger, at at bunden ligger på cirka 50 lige nu, men den bund, den ændrer sig. Det bund, hvor prisen er færre, det falder. Og det vil sige, måned for måned, og det er gjort de sidste mange måneder, siden oktober sidste år, har det der færre bund har generelt bare faldet stille og roligt. Så på den korte bane kan det godt falde til 50, men så lige nu, så er der ikke mere plads lige foreløbig. Og det er altså Nordsøolien, du taler om, når du siger, at vi ligger i omkring 60, og vi skal ned til, ja, måske helt ned til 40 på måske lidt længere sigt. Den amerikanske olie, WTI, følger den samme mønster? Ja, de følges fuldstændig, altså samme mønster, sammen med høj korrelation. Når Vold han snakker, så snakker han jo WTI, og jeg snakker altid Brent, så ja. Det. Og det er sådan set lige meget, kan man sige. Men vi har også set i perioder, hvor at forskel mellem de to olietyper, eller hvor de nu kommer fra, den cykler ud af. Hvordan kan det være? Jamen, de ændrer sig lidt, fordi der er forskellige, så de vil altid ændre sig lidt. Der var faktisk i maj måned, var forskellen rimelig høj, og nu begynder forskellen så at indsnævre sig lidt igen. Men altså oven overordnet set, når du kigger på dem, de er meget, meget, altså de er næsten syet sammen. Så det er lige bare differencen imellem dem. Lige nu er der cirka, $6 i forskel. Og i maj måned var vi faktisk op på $11 i forskel. Så lidt mindre forskel. Okay. Vi har set ballade nede i Hormuzstrædet, og Iran og USA ser også ud til at være i hovedet på hinanden, vil jeg sige. Tom Bundgaard, det ser alligevel ikke ud som, at det finansmarkedet på den måde har reageret voldsomt på de der ting, der foregår dernede. Hvordan ser du den konflikt, og hvordan spiller den på prisen? Ja, altså det er jo meget interessant, fordi jeg prøver at følge, jeg synes, der er rigtig mange problemer, som egentlig kunne sende prisen på olie op. Altså med alle de der konflikter og olietanker, der bliver konfiskeret af Iran, og jeg ved, altså det. Men jeg prøver at holde øje med, hvad gør markederne, og jeg kigger på spekulanterne. Jeg kunne se, at de spekulanterne er faldet, og det sender prisen nedad. Det er faldet meget ind til april. Og så er de faktisk lige stoppet op her fra sommeren. Men det kan jo lige så meget være sæsonmæssigt, så spekulanterne gør ikke så meget lige nu, synes jeg. Jeg har egentlig bare set det som, nu har vi nået en sæsonmæssig bund i sommer, og priserne er stoppet med at falde og køre sidelæns. Og det er typisk, fordi at der er en sæsonmæssig top i september-oktober. Så er det meget fint at få priserne til at køre lidt sidelæns i den periode. Og det har bare kørt sidelæns. Ikke op eller ned, bare sådan en fluktuation. Så jeg kan ikke se, at markedet reagerer på alt det, der sker dernede. Der er ikke noget nervøsitet, altså der er ikke nogen stigende spekulation, der er heller ikke noget faldende. Det er bare lige sådan en pause. Og hvad signalerer det her med, at spekulanterne til sydland heller ikke rigtig gør noget? Ja, altså for mig at se, så tror jeg lige så meget, at det er sæsonmæssigt. De siger, at nu havde vi haft et fald, fordi vi troede ikke på olieprisen, og det fik prisen lidt nedad. Nu spekulerer vi ikke i, at den skal falde længere, fordi det er der måske ikke plads til. Men de spekulerer heller ikke i, at den skal op. Så det er sådan et lidt sidelandsmarked, hvor de sådan lige afventer. Og jeg tror, at de tænker, lad os lige få de her konflikter ud af vejen. Lad os lige se, om de bliver løst. Og lad os lige få den der sæsonmæssige stigning, der kører hen til september-oktober, som er ret lille, men den er der dog. Lad os lige få de to ting ud af vejen, og så beslutter vi os, om vi skal ned eller op. Mm. Det er sådan, jeg tolker det. Og du mener altså, at vi skal nedad på den lange bane, taler du om $40. Hvad er den lange bane egentlig i dit perspektiv? Ja, altså jeg kigger egentlig flere år frem. Mit første target, det er $50, det er en gang i sommeren næste år. Så det er $50 næste år. Men når vi så kigger to år frem, så ryger vi måske ned på $40. Og det er vel næppe kørende som en lige linje nedad, Tom Bundgaard. Det suser frem og tilbage. Råvaremarkederne, de er volatile, så der vil komme masser, og det har vi også set fra oktober til nu. Voldsomme fald til december, og så voldsomme stigninger igen. Og markedet er simpelthen altid indbygget de der voldsomme svingninger. Dem skal man selvfølgelig også prøve at fange. Men den overordnede bane ser ud som om, på trods af alle de her svingninger, så den overordnede bane, det er nedad. Mm. Når du sidder og analyserer, hvordan trækker I det sådan ud? Starter I sådan helt inde med en nærrater, og så zoomer I ud, sådan så I ender på månedsbasis, eller hvordan arbejder I over hos jer? Altså hvis man skulle give lytterne sådan et hint om, hvordan arbejder sådan en råvaremand som dig? Ja. Kanon spørgsmål, ja. Ja. Vi starter egentlig helt udefra, helt fra det topplanet. Ja. Så vi har sådan en pyramide, og vi starter over fra toppen af pyramiden og kigger på de store trends, og de store, kigger på makroøkonomien som en af de store faktorer. Mm. Og så derefter begynder vi at dwell ned, og så kigger vi på udbud og efterspørgsel, og så går vi ned og kigger på spekulanter, og kigger på dollar, og kigger på alle mulige ting, og så bygger det mere og mere sammen, og så har vi nogle matematiske modeller, som vi så også klikker på. Så bliver det mere og mere fingranuleret til sidst. Mm. Men hvis man ikke får det store billede lagt på plads først, så farer man vild i labyrinten. Men det store billede, er det så sådan en månedsgraf, eller er den simpelthen for tung? Nej, det vi kører månedsgraf, ja. Og kører typisk, vi har den store billede ud til 2024, og så ser, hvordan svingningen skal fortsætte derude. Okay. Ja. Således dit syn på olien, Tom Bundgaard, lad os lige tage naturgas også, for det er vel også et emne, som du kigger på og holder øje med, som er særdeles interessant i forhold til, hvordan vi får energi i den her verden. Hvordan ser det ud med naturgas? Ja, det sjove er, at naturgas er en helt anden faktor, fordi den er ikke så politisk som olien. Og den har jo altså virkelig fået nogle tæsk i forhold til olien. Olien er faldet $20, det er også meget. Men altså, naturgas er kommet helt ned på 10 euro, som er... Altså, det er et fald op fra næsten 30 euro ned til 10, ikke? Det er altså virkelig en... Den er helt nede, hvor der er negativ profit, og lagerne er oversvømmet, og altså, det holder prisen meget, meget dybt. Jeg tror ikke rigtig, den kan falde mere, fordi den... I forvejen er den banket helt ned under fair value. Så skal den ligge dernede et stykke tid, eller kan vi se, at den begynder at stige opad? Altså, min tanke var jo, at når den er kommet så dybt ned, så skal den have en lille rebound. Mm. Og den skal også stige hen, typisk hen til slutningen af året. Men man har ikke set det der rebound endnu. Den er virkelig, virkelig lav, og ikke rigtig kommet med noget sådan endegyldigt signal om, at den skal op. Kan man kigge på den? Er det den amerikanske naturgas, eller er det igen den nordsøge naturgas, du kigger på? Det er den europæiske, jeg kigger på, okay. TTF, fordi den europæiske gas er helt dekoblet fra den amerikanske gas. De er to forskellige verdener. Okay. Ja. Okay. Lad os hoppe videre til industrimetallerne, så vi når det hele sammen med dig, Tom Bundgaard, nu der er på besøg her i Millionærklubben altså i dag. Bare sådan få lige at varme op til den snak. Når man kigger på industrimetaller, hvad er det så egentlig for de væsentligste metaller, man skal holde øje med? Ja. Hvis du ser metaller, så er det jo London Metal Exchange. Altså det er kobber, aluminium og zink og nikkel og sådan noget. Man kan bare sige, nu har temaet i dag jo lidt råvarer, men jeg er jo godt klar over, at vi skal jo lige... Det her, det er jo programmet, er jo mest til aktier. Så folk kan jo godt sådan tune lidt ud og tænke, at råvarer, det er sådan lidt kedeligt. Så jeg tror det mere... Det tror jeg da ikke, de synes. Nej, det tror jeg ikke. Undtagen, når vi snakker om laks, så sker der noget. Ej, men tanken er bare, jeg tror, det der kan være interessant for folk, det er ikke sådan lige at gå ned i enkelte råvarer, men mere ligesom forståelsen af, råvarerne spiller sammen med virksomhederne og virksomhedernes aktivitet, og hvor virksomhederne er på vej hen. Og det er interessant, også ud fra et aktiemæssigt synspunkt, hvor er virksomheden på vej hen. Bestemt. Og der vil jeg sige, hvis man kigger på det, det har meget, hvis man køber aktier, så er det godt at vide, altså man kan se, at for eksempel metallerne, aluminium og kobber osv. er faldet, fra foråret sidste år, så de faldet halvandet år, og det er store fald, 20 eller mere procent. Og det er simpelthen et tegn på manglende efterspørgsel. Så virksomhederne lider, kan man sige, og der er fald, og metallerne viser, at det falder. Og det vil sige, så er der ikke så meget gang i sagerne, og det er jo noget, man skal vide, også som aktieinvestor. Det ved man vel, jeg var lige ved at sige, også hvis man følger lidt de økonomiske nøgletal, så kan man godt se, at det tempoet i den globale økonomi er gået nedad, så på den måde er det vel næppe nogen stor overraskelse, Tom Bundgaard, men læser du andre ting ind i de her metaller, altså om hvordan det går i verden? Nej, man siger, hvad er det for nogle tal, man følger, de makroøkonomiske tal? Jeg kan for eksempel godt lide at følge PMI, mm-hmm. Purchasing Managers Index. Jeg synes, det er ret godt indeks. Jeg ved, der er mange, der bruger det, bankerne bruger det osv. Og det er godt tal. Udover det, så er det gratis, og folk kan bare følge det på market.com, og så gå ind og følge det gratis. Men det, man kan se, det er, at den er faktisk i januar 18, lige siden da har den faldet. Og det er jo sådan et tegn på makroøkonomien. BNP, det er jo faktisk BNP, vi er mest interesseret i. Men BNP og PMI, de følges meget, meget ad i fluktuationer. Mm. Og fordelen med PMI, det er, at jeg kan hele tiden, jeg har de sidste mange måneders data hver eneste måned, men BNP, den har jeg jo ikke endnu for anden kvartal osv. Så jeg lever i sådan et, med BNP, der lever jeg med sådan et tal, jeg ikke kan se bagud i tid. Det kan jeg med PMI'en. Og PMI'en er delt op i underafdelingen. Det er faktisk det, der er spændende at se. Nye ordre er en af de store ting, jeg følger. Hvad er der? Og det er jo globalt det her. Nye ordre i virksomhederne, de er faldet faktisk i halvandet år nu. Det er ikke særlig godt. Der er selvfølgelig I prøver jo at finde nogle virksomheder, hvor der er fremdrift og sådan noget. Men hvis man kigger på den samlede mængde, så kan man se, at ordrene, nye orders, den var faldet i halvandet år nu. Det vil sige, at der bliver bare generelt set færre og færre ordre. Og det er ikke så godt, kan man sige, det er for verdenshandlen. Og bestemt heller ikke for aktierne. Det er jo det, der ligesom gør, at aktierne også sætter sig her på den korte bane. Eller det er i hvert fald den usikkerhed, der spiller ind der. Det sjove er bare, at aktierne har jo holdt sig ret højt lang tid. Så de har jo altid været dekoblet økonomien. Det ser man jo tit, at aktiemarkedet og råvarerne kan være dekoblet, eller virksomhederne kan være dekoblet lidt. Så kan man med fordel holde øje med, hvordan sådan noget som kobberpriser, det udvikler sig, Tom Bundgaard, hvis man skal blive klogere på, hvordan aktiemarkedet kommer til at performe? Måske ikke lige aktiemarkedet, men for virksomhederne. Mm. Fordi man kalder, kobber kalder man jo Dr. Copper, fordi at det er ligesom et udtryk for verdensøkonomien. Og man kan se, altså kobber er faldet fra foråret sidste år til nu, i halvandet år. Og det er jo så et tegn på svækkelse generelt. Mm. Og det er jo et faresignal som aktieinvestor, hvis man kan se, at økonomien svækkes. Udover det, så kan man jo så se, at udover det med nye orders, så kan man se, at lagerne i virksomheden, det kører også ind under PMI. Man kan se, at lagerne har været næsten sådan meget, meget høje. Ikke rekordhøje, men meget, meget høje. På trods af, at nye orders falder. Så de har ikke kunne reducere deres lager. Både færdigvarelagerne og råvarelagerne. Og det er faktisk først her i foråret i år, at de er begyndt at reducere lagerne. Så kombinationen af, at vi skal lige have bragt de her lidt for høje lager nedad, det vil sige ingen efterspørgsel efter metaller osv., samtidig med, at salgsordrene falder, det er sådan en dårlig kombination. Puha, ja, det er godt nok dårlig historie, vi lukker ud her til morgen. Historie, ja. Tom Bundgaard, er der noget lys forude i den der tunnel, når du kigger på industrimetallerne? Jamen, det er der altid, fordi de falder jo aldrig til nul. 7-9-13. Ja, 7-9-13, ja. Og det, jeg kan se, det er, jeg tror, mange af de der metaller, de er faldet til et niveau, hvor man kan sige, nu er det godt at vælge priset ind. Altså, nu kan de næsten ikke falde mere. Det skal man ikke sige, fordi det kan de altid falde mere. Men nu er de nået et niveau, som er virkelig lavt. Men der er ikke noget, der kan få dem op heller. Kan man sige. Så det er ikke fordi, de skal falde ret meget mere, men de skal heller ikke sådan virkelig op, for der er ikke nogen stigende ordre, der er ikke nogen, lige nu. Det går langsommere, end vi har været vant til i de forrige år, i hvert fald Tom Bundgaard, det kan man altså så selvfølgelig også se i det her industrimetaller. Hvor langt tror du egentlig, kobber skal ned? Altså, tror du, den holder på støtten nu her, eller, altså, det var jo ligesom om, at der var sket lidt hen over sommeren, eller i juni, men var det bare, ja. og så faldt den, så er nu den lige faldet tilbage, og vi står og kigger på, at den er, nu ved jeg ikke, om det er London-prisen på de der 58, er det ikke det, den er? Jo, men så er det jo helt nede ved under 56, og sidder vi og får ondt i maven, og vi er tilbage til 16 priser, så skal vi jo ned på 46, det er i hvert fald, eller 47, altså 1000. Hvor ser du, den ender henne? Altså, har I nogle forecast, vi kan, ja, det kan hænge en hat på? Måske? Ja, og de er lige der. Okay, det er meget, meget tydeligt med takket, så det er. Ja. Ej, vi sagde, den lille stigning, du lige nævnte her i sommeren, den sagde vi til folk, lad være med at købe ind på den, den skal vende rundt igen, og nu kan vi se, at den begynder at falde igen, og det er fint. Jeg tror egentlig bare, den skal ned her i august. Ja. Altså, der er en typisk bund i august, Og lige nu er den 5.700, og vores target er, at den skal lige ned til 5.500, eller lige der omkring. Der er ikke så meget nedside. Nej. Og så skal den formentlig stabilisere sig lidt, og måske endda stige en lille smule. Mm. Så Mogård, lad os kigge lidt på ædelmetallerne også, fordi der er masser af vores lyttere ved jer, som har interesse i at kigge på det her guld og sølv. Måske fordi, at det er nogen bliver betragtet lidt som en safe haven, hvor man altså kan gå hen og investere i tider, hvor det er usikkert på aktiemarkedet. Hvordan ser du guld- og sølvprisen udvikle sig her det kommende stykke tid? Ja, altså, jeg kan egentlig ikke udtale mig med basis i grund, fordi vi analyserer ikke guld og sølv, fordi vi har nogle ganske få virksomheder, som er interesseret i guld til industriel forbrug, medico-koncerner og sådan noget, men vi har ikke den der dybe analyse af det, så vi følger det egentlig ikke. Okay. Men jeg blev spurgt i oktober, der sagde jeg, at guld skulle formentlig opad, mm-hmm. og den er så også kommet. Jeg tror stadigvæk, den skal lidt opad, men det er mere personligt, når jeg sidder selv og kigger lidt på det. Den skal formentlig lidt mere opad, men jeg ved ikke, hvor meget upside potential der er i den. Okay, så er det måske ved at være lidt for sent at hoppe ind i den, hvis man sådan skal sikre sig et eller andet i forhold til et aktiemarked. Der ser ud til godt at kunne falde betydeligt meget mere herfra. Men tag det med et græsalt, for jeg har ikke de der dybe modeller, som jeg har på alle andre råvarer. Og det har du blandt andet på noget af det, vi kalder de bløde råvarer, altså fødevarepriser. Der sidder I jo altså også og laver analyser på alt lige fra laks og kylling og alt muligt andet, sikkert også hvede og soja og den slags. Hvad er den største råvare, som I analyserer inden for det her fødevaresegment? Du tænker den største sådan, omsætningsmæssigt? Yes. Eller, ja. Altså den, som mange er interesseret i, er selvfølgelig hvedeprisen. Mm. Ja. Og hvordan går det med den? Jamen generelt set har den jo været faldende. Vi lavede lige foråret her i maj måned, lavede vi en lille hedge, hvor vi sagde til folk, nu skal I lige hedge. Altså, det vil sige fastlåse prisen. I skal lige fastlåse prisen i maj, juni, juli, fordi der kommer en lille stigning, men ikke mere end det. Den steg så også fra maj til juli, men nu sætter prisen sig lidt igen, så det er fint, vi ikke har låst prisen for langt. Den kører også lidt sidelæns nu her. Vi har jo gang i høsten i disse tider. Hvordan ser det ud? For jeg tænker, der er måske nogle landmænd, der sidder og lytter med her til vores program, som er interesseret i, om de skal gemme deres hvede lidt i laden, eller om de skal bare smide det afsted med det samme? Ja, det... altså, jeg vil sige, hvis man kigger sådan lidt overordnet på det, så var toppen på hvedeprisen var i august sidste år. Og siden da er den basalt set faldet. Men selvfølgelig med de her fluktuationer undervejs. Men basalt set så er hvedeprisen faldet. Og lige nu er den i det, vi kalder lige præcis i smaglet, den er i færre pris. Mm. Så prisen er, den var lidt for høj, og nu er den blevet færre. Så man kan sige, det fald, vi har fået, det har ligesom gjort, at nu er prisen færdig. Jeg tror egentlig bare, den skal rulle sidelæns nu. Så det er ligesom sådan et tema i alle råvarerne, som er, at de skal ikke stige, for det kan de ikke rigtigt. Og ved er faldet nok nu, så den kan heller ikke sådan falde voldsomt. Et område, som jeg får svært ved at tro på det, hvis du siger, at det også bare skal køre sidelæns, det er sojabønner, for det er jo i den grad noget, som er involveret i den her handelskrig, der foregår mellem USA og Kina. Jeg ved ikke, om du har sådan lavet analyser for nylig på sojabønner, Tom Bundgaard, men hvordan ser det ud med prisen på det? Jamen, lige præcis sojabønner, hvis du kigger på sojabønner, så er de faktisk kørt sidelæns lige siden november. Okay. Men vi tror på, at det skal opad. Ja. Ja. Det er det, vi forecaster. De er formentlig snart begynder med at stige. Hvorfor? Ja, det er jo så alle vores fundamentaler, og der kan man se, at prisen er jo, i forhold til fundamentalerne, de er for lavt ned. Så det er ikke en eller anden, nu stiger makroen, og nu stiger der en hel masse, og nu går der virkelig gang i den. Det er ikke mere det, at prisen kommer for lavt ned, og den skal opad for at komme op til et normalt niveau igen. Men ser du slet ikke den her handelskrig direkte ind i prisen, Tom Bundgaard, altså USA, der siger, at nu ligger de 12 på kinesiske varer, og Kina, som så i går svarer igen og siger, at nu holder de op med at importere amerikanske varer, altså blandt andet landbrugsvarer som sojabønner. Kommer det ikke direkte ind i prisen? Jo, men det gjorde de jo også sidste år, det der med sojabønner, ikke? Og det der skete, det var, at kineserne holdt bare op med at købe det fra USA, så købte de det fra Sydamerika i stedet for, eller et eller andet sted. Og det vil sige, så gik det ud over bønderne i USA, for de kunne ikke komme af med dem. Men der var andre markeder, der kunne levere til kineserne. Så længe vi har at gøre med noget, der bliver høstet over hele verden, og der er verdens udbud efter spørgsel, så lige den amerikanske gør ikke den store indflydelse på prisen. Man kan også se, at priserne har ligget bare sidelæns. Sidste år, jeg tror, siden bunden i juli 18, der er det bare kørt sidelæns, så der er ikke noget. Okay, altså, nej, men det jeg bliver lidt forundret over, det er, at ting og udtalelser på makroøkonomisk niveau, som i den grad kan skræmme aktiemarkederne, altså virkelig skræmme aktiemarkederne, det lyder som om, at det er råvaremarkederne, de er sådan lidt ligeglade. Ja. Okay. Altså især det, vi altid snakker om, når vi snakker med vores kunder, det er arbitrage. Hvis et land ligesom bliver udelukket i USA, jamen det er fint. Vi kan købe det andre steder fra. Mm. Så længe der er arbitrage, du kan flytte varerne rundt omkring i verden og handle fra andre steder, og der ikke er mangel på det, så er der ingen problemer. Mm. Hvis der er mangel på varer, så er det en helt anden sag, fordi så kan priserne eksplodere. Men der har ikke været mangel på faktisk, hvis du kigger på lagerne på sojabønner, er ekstremt høje. Og det vil sige, så siger man jo, så køber vi, der er masser af varer andre steder. Men hvis lagerne er lave, så er den mindste Twitter, så får det priserne op. Men det var også det, man sagde, at amerikanerne begyndte bare at sende deres sojabønner ned til Brasilien, for eksempel, og så blev man bare lige omlastet. Ja. Så gik du bare fra et amerikansk skib lige over et brasiliansk skib eller et eller andet, og så sejlede du til Kina. Så har jeg lige været på kajen, så var det ikke amerikanske sojabønner. Så det er jo nok det der med, at du siger, at jamen, det er en verdensomspændende vare, og det samme med hvede og sådan noget. Så det er kun, hvis det høsten virkelig står fejl i nogle af de helt store lande, at vi vil få nogle kraftige udsving i de her. Hvorimod, at jamen, kan vi ikke komme ind med vores smartphone i Kina, eller sælge dæk, så går det ud over i Kina, fordi de hellere vil have deres egne dæk. Jamen, så går det direkte ud over producenterne, selvom der kan jo nok være masser af gummi i hele verden. Men man kan simpelthen ikke, det går ud over virksomheden, så det slår nok mere på virksomheden på den måde, ikke? Jeg tror, det er vores lærer, at når vi snakker med folk, fordi alle spørger, når der kommer et eller andet som det her, nu vil kineserne ikke købe for USA mere, eller sådan noget. Den slags historie ser vi jo også på stål og på aluminium og alle mulige. Så skal vi altid tale folk til ro, fordi så er de helt oppe at køre og siger, hvad sker der nu? Vi laver sensitivitetsanalyser på det her, og der kan man se, at i bund og grund, så ender det altid tilbage til udbud og efterspørgsel. Lige nu, lagerne på sojabønner er et godt eksempel. Lagerne er meget, meget høje. Og det vil sige, kommer der så noget med, at USA ikke kan sende mere til Kina, så er verden ikke bekymret, fordi der er masser af lager andre steder, og vi kan altid købe andre steder, så der er ingen uro, og så forholder priserne sig i ro. Derimod, hvis lagerne er lave, og det er så det, vi måler at lave de der sensitivitetsanalyser på, hvis lagerne er lave, den mindste uro, mindste bekymring, så eksploderer priserne. Og det kan man simpelthen måle sig frem til, hvor det ligger henne. Vi kalder det the panic point. Man kan simpelthen måle det på en graf. Hvor er panikpunktet henne? Så det er bare vigtigt at følge de der ting. I sidste ende er det udbud efterspørgsel. Det er en skør verden, vi lever i. Måske er aktiemarkedsverden lidt mere skør end råvaremarkedsverden. Linda, hun har skrevet ind til os her på 42 600 247. Hvis tingene i den grad er faldet, hvordan kan det så være, at aktier er mega stedet? Ja, det er altså den her dekobling, som du også var inde på, som Bundgaard, at råvaremarkedet er ligesom en ting, og aktiemarkedet har kørt lidt sit eget liv. Måske lige præcis holdt oppe af sådan noget som centralbanker og meget, meget lave renter. Kommentarer til det ellers? Men jo, man kan jo så bare lige kigge på sådan nogen, der leverer til sektoren. Måske kigge på F.L. Schmidt, der jo er faldet tilbage, og nogle af de her store producenter, der ligesom leverer til de forskellige industrier. De har det i hvert fald ikke sådan. Nej. Man forsøger hele tiden at finde de positive hår i suppen og sige, nu sker der noget, og så alligevel falder det tilbage. Ser man F.L. Schmidt, jeg sad lige og kiggede på den i går, der var den oppe i 440 i sommeren sidste år, og nu ligger den altså 260. Og kigger vi på nogle af de andre svenske Pangdanger og Sandvik og nogle af de andre, så er det sådan lidt det samme. De er gået sidelæns, der er ikke sket så meget, så de er jo blevet ramt også af de her råvarer ting. Ikke? Og nu har jeg ikke lige kigget på John Deere, om de sælger nogle traktorer, men jeg læste på en lille dansk side om, at den her sprøjteproduktion, der var producent, der er nede i Nykøbing Falster, som jo engang var en del af Auriga, jamen lige de er så heldige, at de blev købt af en fransk virksomhed. Og der lukker man så de andre fabrikker, altså i Spanien og i Frankrig, og flytter produktionen til Nordfalster, simpelthen fordi, jamen, landmændene efterspørger mindre, så på den måde bliver der jo nogle sektorer, der bliver ramt, så det er jo det, vi ser, det er, at man skal passe på de der sektorer, hvor der ikke rigtig sker noget. Ikke? Og nogle gange, så er der altså også trends og tendenser, som kommer til at præge et helt marked, i hvert fald over i aktieverdenen. Beyond Meat er en af de aktier, der er steget helt vanvittigt meget. Planteprotein, Tom Bundgaard, sådan en tendens af, at flere og flere ønsker at spise planteprotein og gå væk fra at vælge kød. Kylling, ja. Laks, hvad der nu ellers er på den front. Ser du det i dine analyser? Jeg kan ikke se det endnu, men altså, det kommer formentlig. Men jeg kan ikke se det endnu, det kan jeg ikke. Okay. Men jeg holder øje med det. Og du holder øje med sådan noget som laksepriser, også ja. Kylling, som du har fortalt mig, at de to de ligger egentlig på en eller anden måde og konkurrerer med hinanden. Hvad er det, der sker der? Nå, jamen, det er bare inden for laksebranchen, eller inden for mange brancher, der prøver man at sammenligne, ikke, og substituere en vare. Så man laver sådan en laks-kyllinge-ratio, hvor man siger, der er en eller anden ratio, hvor de sådan hænger sammen, kan man sige. Og hvis laks bliver for dyr i forhold til kylling, så vælger flere folk kylling. Og hvis, du ved, så det er noget, man sådan følger lidt. Hvor er vi henne i den ratio? Det viser lidt om efterspørgselen. Ja, kan du sige noget om, hvor vi er lige nu? Altså, er det laks eller kylling, man skal satse på, hvis man vil investere ind i det der felt? Jamen, nu er laks jo faldet en del fra februar indtil nu. Så nu er laksen sådan lidt mere kommet ned på et normalt niveau igen. Så. Og skal den ligge dernede og hygge sig et stykke tid? Altså, det var en af de ting, jeg var lidt nervøs for, fordi hele foråret havde jeg været rundt og holdt foredrag, faktisk også i Belgien og sådan noget omkring laks på laksekonferencer, og sagt, jeg mener, at laksens prisen skal nedad indtil Q3. Og der var jeg lidt nervøs i at give det forecast. Men nu er vi altså lige, vi er en norsk krone for at ramme mit target. Og vi er, jeg tror ikke, der er så meget nedside potentiale mere. Jeg tror, vi er ved at ramme prisen. Den er 56 norske kroner lige nu. Mm. Så kan den formentlig godt stige igen nu snart. Altså, vi skal nok lige falde lidt mere, men så er det over. Og så kan priserne stige lidt igen. Okay. Men der har vi jo også set, at der har været lidt laks, der er blevet syre op i Norge, men det kan vel egentlig også godt influere. Det er jo lidt ligesom høsten, bare at lige pludselig så bliver antallet af laksesider, man kan sælge, de forsvinder ud, fordi de simpelthen dør, eller bliver ramt af alger, og så kan de ikke trække vejret, så ligger de med buen opad. Så der er vel også nogle udsving, man sådan ligesom skal holde lidt øje med det. Er det ikke det? Ja, og, ja. Og det er det jo, det er derfor, at alle råvarerne følger det der udbud efterspørgsel på den hele tiden. Ja. Hvad er efterspørgselen på laks, og hvad er produktionen af laks, og hvis der er noget, der forsvinder på grund af sygdom, så sker der noget med prisen. Så derfor er man nødt til at følge de der fundamentaler. Ja. Hvis du sidder derude og har lyst til at vide meget mere om laks, så hop lige ind i vores podcastarkiv og find de udsendelser her i løbet af de seneste 14 dage, hvor Helge Larsen var med to gange, hvor han blandt andet kommer ind omkring laks. Helge, som jo har investeret ind i det her felt igennem ganske mange år, og bestemt gjort det usandsynligt godt. Så find lige Helge Larsen i vores podcastarkiv. Lige nu der har jeg fundet Lau Svendsen i stedet for. Godmorgen og velkommen til, Svendsen. Ja, godmorgen. Og velkommen tilbage. Var det dejligt at høre din stemme igen. Har du haft det godt? Ja, det er fint. Og jeg har været ude at tale med lytterne. Nå? Ja. Jeg har mødt nogle af vores lytter, og de er jo kede af, at vi er under stærkt på vej mod dødsrid. Ja, sådan er det, Lau Svendsen. Sådan er det. Ja, Svendsen, det har ellers været et par uger, hvor du har været væk, hvor det har både gået den ene og den anden vej, særligt nedad her på det seneste. Hvordan ser du på de aktuelle markeder? Jamen, jeg ser sådan på det, at det er godt, vi har markederne, fordi så kan politikerne jo forstå, hvad det er, de laver. Altså, hvis ikke vi havde markederne, så ville Trump og alle de andre jo bare sidde og i deres elfenbindstårn og ham originalen over i England, undskyld udtrykket. Og alt det andet, altså deres selvmords forsøg der på med nationerne, at så vil de jo blive ved. Men nu er de jo markedet til at afspejle og se, hvor forfærdeligt det hele kan ende. Så derfor, så jeg synes faktisk, det er godt. Mm. Altså, jeg er jo ikke glad for, at jeg er blevet afmåret på 20.000 af at holde ferie. Jeg har jo tabt 5%, men altså værre er det heller ikke. Men altså bare sige, at det viser jo noget om, altså der er jo en feedback mekanisme fra markederne, og da Trump siger jo at læse børskurser, om ikke andet, så han er ikke så glad for de andre børs, tror jeg, men så kan han jo få lidt feedback på, hvad det er, der foregår. Ja, men problemet er, at han har jo ikke noget problem. Altså, han har jo lige haft et indeks, der er oppe i all time high. Det er jo også alle os andre. Det er jo alle os andre, der lider, der sveder i solen, hvis vi ikke har været i de amerikanske marked. DAX'en er under 12.000, og Danmark bevæger sig vandret, og Sverige ser kedeligt ud og sådan noget. Altså, alle de europæiske indeks ser jo egentlig meget kedeligt ud. Og men Japan, Trump, han mener vel stadigvæk, at han har et pengepolitisk problem, og det var vel også spekulationer ude i fredags, som handlede om, at han måske bevidst gik ud og talte om Kina, og lagde told på kinesiske varer netop for at presse Powell endnu mere til at sætte renten endnu mere ned. Lars Svendsen, er Trump nu begyndt at føre pengepolitik på sin egen helt særlige måde? Nej, ja, det er han jo, men altså, det er jo bare sådan almindeligt, at han ikke rigtig ved, hvordan man opfører sig. Ikke? Almindelig utilpasset opførsel. Så nej, jeg vil bare sige, det er plan, det fungerer på. Jeg tror ikke, at man skal... vi tillægger ham jo alt for stor betydning. Men jeg mener bare, at det, altså, vi sidder her og siger, nu falder aktiekurserne, og alt bliver hvide i hovedet, og verden er ved at gå ned om og hjem, og bla bla bla. Vi ligger på all-time high, stort set, ikke? Måske ikke i Tyskland, men vi ligger meget tæt på, og det viser jo bare lidt om, at hvis du laver alt det der, jamen, så kan vi jo begå en eller anden grad af måske ikke selvmord, men vi kan da tage os og få alting til at gå i udu, ikke? Det er jo det, markedet fortæller, og det er vel et meget godt budskab, så kan I jo forstå det måske. Lars Svendsen, herr Persson har afsløret for mig, at han vil da gå hjem og kæmme sine aktieportefølje og måske skære lidt af toppen. Hvad gør du? Ja, jeg sidder jo over lidt over, at jeg har fået et over benet, men jeg kan ikke se, at der er noget af det, jeg har sådan for alvor bestemt. Jeg mener jo, at aktierne fortsat er på, ikke lige nu, men altså, står for meget udmærket tur opad, og også alt det her på en eller anden måde bliver bakset sammen, og alle falder om hinandens hals, og bliver gode venner, og alt muligt andet, og så videre. Vi har bare en periode med nogle halvtosser på de her retro, macho-mænd, som sidder alle videre vejen, og jeg tror, at de skal overgå hinanden i at være stærke mænd og se farlige ud, ikke? Mm. Og det tager vi så alvorligt, og det er, men altså, så jeg tror sådan set, det er på det punkt meget fornuftigt. Der, hvor den største risiko er lige nu, det er noget, I skal ikke tale om. Det er obligationsmarkedet. Det er jo fuldstændig absurd, hvad der foregår. Både i Europa især, men også lidt i USA nu. At det der marked, det er jo ved at blive presset helt op i et hjørne, hvor det kan jo ende helt galt, ikke? Altså minusrenter i store dele af Europa, helt ud til 30 år. De 30-årige tyske obligationer er i negativt terræn. Hvad får det der så til at trække følgehunde til sig? Nej, det gør det ikke, fordi jeg mener jo, altså man siger, den lange situation, der bliver af det der, det er jo, at folk vil jo finde ud af, at det er idioti at eje en obligation, der giver negativ rente, ikke? Mm-hmm. Er nogle stater, der giver rum med, at nogle halv... forrygte mennesker, og som mange tager alvorligt. Så derfor, som jeg siger, så, hvad gør du så? Jamen, så må du investere i aktier. Altså, det, jeg kan ikke se andet end det. Jeg fik et klarhedens øjeblik på min ferie, da jeg kiggede ud over vandet nede ved Svendborg Sund, det går langt er jo, at altså, vil du virkelig investere og få negative renter på at finansiere nogle gale politikere? Eller vil du hellere have en virksomhed, der laver tjener penge hver dag, købe Novo eller andet? Du vil ikke købe en farlig, mærkelig nybegynder, men du kan da købe altså big companies, ikke? Altså, det er meget, meget mærkeligt, det her. Ja, okay. Og således måske mere medvind til aktierne også, hvis man lytter til dig. Ja, vi skal bare lige have overstået alt det der øvle bøvl, og så kører vi igen. Må jeg høre om stål? Ja. Og jernpriser, er det der, jeg har om? Jeg er jo, har en halv position i min stålværk, og jeg er ikke noget at få solgt, men jeg fik solgt det halve. Hvad så med nu? Jeg skulle lige til at spørge dig, har du stadigvæk de der? Nej, jeg har halvdelen af min Arcelor. Jeg har ikke Vale, den har jeg solgt udmærket pris, og jeg har også solgt halvdelen af min Arcelor på 28, tror jeg. Nu koster den jo 17, men så det går jo ikke så utroligt godt der. Hvad er der håb? Fordi du spurgte mig i oktober, ja. Og jeg sagde jo, at de skulle falde, så du troede ikke, du troede halvt på mig. Og solgt halvdelen. Ja. På en følgebeslut. Jeg snakkede for... Det var i oktober, vi snakkede sidst, og jeg sagde, det skulle nedad. Jeg fik meget pryl af vores kunder i oktober sidste år, fordi vi havde target om, at det skulle falde til sommeren 19. Og jeg sagde, hvor dybt det skulle falde. Og der sagde, der er ingen... Måske kan det falde lidt, men det kan i hvert fald ikke falde så meget, som det, du siger, Tom. Det går simpelthen ikke. Det kan ikke passe, at stål skal så dybt ned. Så måske lidt fald, men vi ramte det i juni, der ramte vi det target, det havde. Så det har været et voldsomt stort fald for stålprisen. Mm. Så du skulle jo have solgt. Og hvad så nu? Ja, lige nu. Det vi ser lige nu, det er, at råvarepriserne er steget. Du snakker om jern. Jernmalm. Den er steget, så alle råvarepriserne er steget til at producere stålet med. Mm. Det er steget. Ja. Og salgspriserne på stål er faldet. Og på trods af, at jeg tænkte, nu når råvarepriserne stiger, så bør det jo kunne få værkerne til at sige, nu skal prisen stige. Priserne er bare faldet og faldet. Så med konsekvensen er jo, at stigende råvarepriser og faldende stålpriser, så er profitten nu i den marked, det er helt vildt under pres. Ja. Så vi er formentlig nede på en bund nu, hvor de ikke kan acceptere mere fald. Ja, det kommer ud, så skal priserne op på stål nu. Ja, så... Så lukker de ind jo. Også. Ja. Ja, altså, i hvert fald skal prisfaldet stoppe. Mm. Ja. Lad mig lige sige på den måde, fordi det er meget pudsigt at se råvaremarkedet. Man ved, at det kan køre sidelæns. Da vi var inde i oktober, der blev stillet spørgsmål. Jeg prøvede lige at lytte efter sidste gang, for jeg tænkte, hvad skete der egentlig? Det er meget godt lige at lave sådan en tjek. Hvad står han og siger, og hvad skete der så? Ud af de 7 råvarer, jeg gennemgik sidste oktober, ikke? De 5 gik fint. 2 af dem var sådan kun halvt okay. Og de 2 af dem, det var faktisk, nu er det så, nu kommer, jeg skal nok komme til, hvorfor det har noget med stål at gøre. Det var sukker og kaffe, hvor jeg sagde, de kan ikke falde mere. Både sukker og kaffe kan ikke falde mere, så på et eller andet tidspunkt skal det op igen. Og det er ganske rigtigt, de kunne ikke falde mere. Så siden oktober, der er priserne ikke faldet, men de er heller ikke steget. Og det er altså, nu er vi i august, det er altså 10 måneder, hvor priserne bare har cyklet sidelands. Små stigninger, små fald, og bare kørt sidelands og ikke gjort noget som helst. Så den der stigning, jeg ventede på, den er ikke kommet. Vi har så heller ikke bedt folk om at hedge, så det er okay. Men det viser bare, at råvaremarkederne kan lave sådan nogle lange, lange bunde, hvor der ikke ligesom sker noget. Det kunne jo være det, der sker på stål også. Jeg tror godt, at vi kan få en lille stigning her hen til efteråret på stål, men vi har ikke noget signal om det endnu. Aluminium er også meget dårligt. Ja. Hvad med det? Og faktisk, der vil jeg lige vende tilbage til noget af det, som Persen sagde, som rigtig godt han nævnte, F.L. Schmidt. I min verden, og nu er jeg jo ikke aktieekspert, så I skal ikke tage mine ord for noget som helst, men i min verden, så deler jeg aktiemarkedet op i det. Det, der gør, at aktiemarkedet er et all-time high nu, det er én sag. Og alt, hvad der har med den realøkonomiske del at gøre, sådan som F.L. Schmidt og Alcoa og Norsk Hydro, og de blev ramt en til en af de der faldende råvarepriser. Så 1,5 års fald i aluminium og i stål og i kobber, og det gør jo så, at F.L. Schmidt falder, og Norsk Hydro falder, og Alcoa falder, og de bliver ramt en til en, fordi det er sådan realøkonomisk. Så i min verden, så deler jeg aktiemarkedet op i 2. Den realøkonomiske, den er stadigvæk under pres og faldende aktiekurser. Og så er der den anden del, som ligesom er dekoblet. Mm-hmm. Så Alcoa og Norsk Hydro og sådan nogle, de har det slemt, og jeg troede også, at nu må bunden altså være nået. Men den er ikke helt nået endnu, åbenbart. Men der er jo ligefrem nærmest underproduktion af aluminium nu. Det er jo fuldstændig, der bliver jo brugt mere, end man producerer lige i øjeblikket i hvert fald. Sådan ser det ud, ikke? Ja, du taler din bog nu, Lars Svendsen, kække. Ja. Nå, men det er jo mærkeligt, fordi man kan forstå stål, det er jo et meget mere variabelt marked end aluminium. Det er jo ikke... Nå. Ja, men det er rigtigt. Du har fuldstændig ret. Der er underproduktion af det, så det bør få prisen til at stige snart. Ja. Det du bare ikke lige har taget højde for, det er, at kostdriverne til at lave aluminium med, det har taget et voldsomt fald. Ja. Og altså selve, det er selve råvaren til altså alumina. De er faldet meget, meget voldsommere end selve aluminiumsprisen. Ja. Og det gør så, at producenterne har kunnet beholde profitmarken. Er du begyndt at kigge på hashmarkedet? Nej, det er desværre ikke. Nej. Nå, Svendsen, tiden løber. Ja, vi må slippe dig her, men du er med i morgen, så kan vi snakke videre. Vi ses. Hej. Ja, hashmarkedet. Jeg er lige kommet hjem fra ferie i Kroatien, hvor man kan købe hashprodukter i supermarkedet. Ja, chokolade og øl og chips og alt muligt med CBD. Og det var... Ej, det ved jeg ikke, om det var spændende. Jeg købte ikke noget. Nå. Siger du i hvert fald. Tiden er ved at løbe fra os. Lad os lige vende tilbage til de aktuelle aktiemarkeder her, Persson. For det er jo altså en særdeles bekymrende morgen at stå op til, at vende tilbage til fra ferie, og det hele ser rødt ud, når jeg kigger op på din skærm. Det tyske DAX er nede i nogle bekymrende niveauer. Hvordan ser du på det? Ja, nu har jeg ikke lige... Nu har jeg haft ferie, så jeg har lavet dags hver dags, men det ser lidt presset ud. Altså, vi er lige der, hvor lægen er lige ved at knække over, og vi skal helst ikke meget længere ned, så jeg kunne slet ikke følge det der positive target, som hr. Svendsen havde, men sådan er det jo. Det er jo godt, vi har et marked, så... og i virkeligheden all-time high, ja, men ikke i Danmark, ikke i Norge, og ikke i, eller i Sverige i hvert fald, og måske lidt i KAK har vi lige været op, men, og ikke i Tyskland, okay. Så vi kan jo sætte en masse flueben med nogen, der ikke har været all-time high, så igen er det USA, vi hænger vores hat på. Så nej, vi er nede alle sammen med over 1% i hele Europa, så det ser lidt kedeligt ud. Så ud at døbe tågen i en solskinsdag i dag, hvis man ikke gider at sidde inden for en skærm og se på det her lidt kedelige marked. Eller så skal man finde ud af, hvem er den dårligste... aktie, jeg har i min portefølje, lad os få skudt ham af og beholde vinderne, som så kan måske hive det hjem, man har tabt. Lad os se på, hvem der er den bedste derude på markedet, Lars Persson. Det er sådan set det handler om, synes jeg. Det kan vi snakke meget mere om resten af ugen. Tom Bundgaard, tak fordi du var med os her i dag, chefanalytiker hos Kairos Commodities. Interessant altid at få en opdatering på råvarer. Tak fordi du kom. Lars Persson, dejligt at have dig tilbage. Vi fortsætter snakken. Det gør vi selvfølgelig igen i morgen, når klokken er 9.05.